الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات من كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الله تعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى ولا تباشرون وانتم عاكفين في المساجد اتق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم بھائیو دوستو دین کی بنیاد ارکان پر ہے اور دین میں سب سے اہم سب سے محترم نشان اور سب سے عظیم مقصد جو ہے وہ ارکان ہے باقی ساری جو کوششیں ہم کر رہے ہیں وہ ارکان کو زندہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں میدان جنگ میں لڑنا ہے قتال ہے جہاد ہے تو وہ ارکان کو نافذ کرنے کے لیے زندہ کرنے کے لیے جب ارکان مقصود ہو گیا تو یہی مقصود ہو گیا لیکن وہ مقصد سادمی طور پر ارکان مقصود بنیادی طور پر تصور کے سلاسل ہیں وہ کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اعمال کی پختگی پیدا ہو ارکان پر عمل پر جمیں آئیں کیونکہ ارکان مقصد ہیں اس لیے ان کی کوشش ہونے کی وجہ سے تصور بھی مقاصد میں آ تصور کے سلاسل بیعت کے سلاسل بھی مقاصد میں آ مدارس کا پڑھنا پڑھانا اصل میں ارکان کو پر پکا کرنے کے لیے ارکان کو نافذ کرنے کے لیے کیونکہ یہ مقصد ہے لہذا مقصد تبلیغ و دعوت کا کام ارکان پر لانے کے لیے کیونکہ ارکان مقصد ہے اس لیے سادمی طور پر وہی مقصد ہوتا ہے بنیادی مقصد ارکان بنیادی مقاصد وہ ارکان اور باقی ساری چیزیں مقاصد ثانوی طور پر سرمایا گیا کہ دین کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے جن کا درمیانی ستون جو ہے وہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور باقی چاروں سروں کے ستون جو ہیں وہ چار ارکان مولانا زکریا صاحب نے تشریح میں لکھا کہ کلمہ طیبہ درمیانی ستون ہے اس کے بغیر تو خیمہ قائم ہو ہی نہیں سکتا درمیانی ستون نہ ہو تو پھر تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ خیمہ کھڑا ہے کھیما کھڑا ہی نہ ہو درمیانی ستون ہے تو یوں کہا جائے گا کہ کھیما تو کھڑا ہو گیا آپ جس طرح کا ستون موجود ہے وہ سرا بھی کھڑا ہو گیا ہے ٹھیک ٹھاک ہے جس طرح کا ستون موجود نہیں ہے وہ سرا ناقص ہے لہذا کلمہ والا رکن اگر ہو گیا ایسی ہے کلمہ جو ہے وہ پہلے سنت اور جماعت کے چاروں اماموں کے نزدیک ایمان بغیر عمل کے مقبول ہے ایمان بغیر عمل کے مقبول ہیں اعمال ایمان کے بغیر مقبول نہیں ایمان بغیر اعمال کے مقبول ہے اسے کسی آدمی کا ایمان کو سالم رہ گیا صحیح رہ گیا باقی تو زندگی میں کوئی بھی نیک کام نہیں کیا تو بھی ایک نہ ایک دن روز و تعداد روز کر اس کے جنت میں جانے کے حالات ہو جائیں گے کیونکہ اس کے پاس ایمان کو سالم ہے ایمان کے ساتھ نجات ہے بغیر اعمال لیکن بغیر ایمان کے اعمال کے ساتھ نجات نہیں ہے قبولیت بھی نہیں ہوتی کیونکہ بنیادی نہ رہی تو ارکان یہ پانچ ارکان ہے کلمہ نماز روزہ حج زکات ایک ترتیب یہ ہے بیان کرنے کی دوسری ترتیب یہ ہے کہ کلمہ تو بنیاد ہے باقی دین ارکان پانچ مزید ہیں نماز روزہ حج زکات اور جہاد علماء کرام دو طرح بیان کرتے ہیں ایک طرح تو کہتے ہیں پانچ ارکان کلمہ نماز روزہ حج زکات اور ایک بیان کرنے کی ترتیب یہ کلمہ تو ایمان تو بنیاد ہے باقی ارکان جو ہے تو وہ پانچ جو ہے نماز روزہ حج زکات اور جهاد. اور ارکان وہ چیز ہیں کہ اگر ارکان کسی کو حاصل ہو جائیں تو اس کو ضروری دین اس کی دنیاوی اخروی تربیت کے لحاظ سے، دنیا اور اخروی زندگی کے لحاظ سے اس کو حاصل ہوں گے. مکان کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک طرف کی تکمیل ہوتی ہے جس کو آسنیشن کہتے ہیں، ایک ڈھانچہ ایک تکمیل ہے. اگر ڈھانچہ نہ ہو تو تکمیل ہو ہی نہیں سکتی، تکمیلی کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بنیاد ڈھانچہ ڈھانچہ اگر ہے تکمیل نہیں کی ہوئی ہے تو فائدہ دے سکتا ہے. قابل رہائش بھی ہے، گرمی سردی سے پناہ بھی ہے، بارش سے پناہ بھی. باقی یہاں یہ ہے کہ اس میں پوری حفاظت اور پوری سہولت نہیں ہے، ضرورت پوری ہے ڈھانچے سے، لیکن پوری سہولت، پوری اس کی سہولت وہ نہیں حاصل ہوگی. پوری حفاظت پوری سہولت کیوں ہو تو تکمیل کے بعد. تو اس لیے دین میں محتمم بشان چیز چیزیں جو ہیں وہ ارکان ہیں، اور ارکان کو زندہ کرنا، ارکان کو نابود کرنا، ارکان پر امت کو لانا یہ بنیادی کام. اب انسان کی زندگی میں ایمان اعمال کا ٹکراؤ دنیا کی ساز و سامان مادی اشیاء کے ساتھ ہاتھ ہے. اس نماز میں تو پانچ دفعہ مادی اشیاء سے ادا کر کے مسجد کو لائیں، مقصد عظیم کے لیے پانچ مرتبہ ان چیزوں کو ترک کر اور مسجد میں آؤ، اور ثنا سبحانک اللہ سے لے کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سنتے ہیں، تحیات اور ضروری آیت الکرسی اور ساری چیزیں، ان میں اہم مضامین جو آخرت کی طرح متوجہ کرنے والے ہوں ان کو بیان کیا گیا، مقصد کے اہم مضامین جن میں دنیا سے توجہ اٹھا کر آخرت کی طرح توجہ موڑنی ہے وہ اسے بیان کیا گیا، تاکہ پانچ مرتبہ ہر آدمی فرض اور واجب کے کتنے رکھاتے ہیں جی انداز میں 19 رکھاتے ہیں کہ 20 جی؟ دو چار چھ چار دس تین تیرہ چار سترہ تین بیس فرض واجب کی 20 رکھا، اور سنت موقع کی 12 رکھا. تو 32 مرتبہ تو ہر ایک آدمی سے یہ مراقبہ کرایا جاتا ہے. تو جو آدمی ناول پڑھ رہا ہو، اس آدمی کو نماز خوشبو حاصل ہو، جس کو جو پڑھ رہا ہے اس کو دھیان بھی حاصل ہو، اور دھیان حاصل ہونے کے بعد قلب پر اس کی کیفیت بھی تاری ہوتی ہو، باطن پر کیفیت تاری ہوتی ہے، جو نماز کا تیسرا درجہ ہے. الفاظ ایک تمہاری نماز ہے، نماز پڑھتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. ایک اس آدمی کی نماز میں خوشی کا پہلا درجہ ہوا تو اس کو پڑھتے ہوئے ہر آیت پر احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ پڑھ لی. الفاظ کا دھیان، الفاظ کے دھیان کے بعد اگلا درجہ آدمی کو ملے تو معنی کا دھیان، معنی کے دھیان کے بعد جو ہے پھر جو معنی میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا حال اوپر تاری ہونا. اگر تو عذاب کی آیتیں پڑھ رہا ہے آدمی نماز میں تو خوف تاری ہونا، بدن پر جھلجھلی آنا، جنت کی آیتیں پڑھ رہا ہے تو شوق کا تاری ہونا، یہ تیسرا درجہ ہے. پھر آگے جو ہے تو اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا دھیان ہونا کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوا پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے. اب پانچ دفعہ مراقبت ہے، مسجد میں لال آ کر ماحول میں کھڑا کر کے گزارا جاتا، تاکہ غیر مقصود جڑ کر مقصود پر آ کر آدمی اس پر غور و فکر کر رہا ہوں. پھر آدمی پکا اس چیز پر ہوتا ہے جس کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہو. چیزوں کے دنوں میں دکاندار، زمیندار اور بڑے دور دور کاروبار کے سفر کرنے والے لوگ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اہمیت ہوتی ہے اپنے مقصود، لہذا اس پر پکا کرنے کے لیے روزہ جو ہے بھوک پیاس کی شکل پر بھوک پیاس کا ثبوت دے کر بھوت پیاس پیاس کو برداشت کر کے ایک وفا کا ثبوت ہے. یہ دوسرا رکن. نماز تو سب کے لیے لازم ہے, اور اسی نماز کے بارے میں تو نابالغ کے لیے کہا گیا سات سال کی عمر مرو سے جانا سلاد اضاء بلغ اتبا بہت روح اضاء بلغ واشپر. بچوں کو نماز کا حکم کریں جب تک کہ وہ جب وہ سات سال کے ہو جائیں, اور دس سال کے ہو جائیں پھر نہ پڑھیں تو پھر ان کی پٹائی کی جائے, بات شروع کی جائے پٹائی کی جائے. پھر جائے کیوں نہیں پڑھتے ہو, یہ دنیا کے گاؤں میں ہم پٹائی کرتے ہیں ضروری جو کام جن کو سمجھتے ہیں. دس سال کو ہے, دس سال کے بعد آدمی کیا جائے گا یہ نابالغ عمر کے لیے وہ لازمی کیا گیا, بالغ ہونے کے بعد تو پھر فرض کرتے ہی ہو گیا. حضرت مولانا شریف ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ناظرہ والے کے ناظرہ کے مدرسے والے اساتذہ نے کہا کہ حضرت یہ سات سال کے کم بچوں کو بھی کھڑا کر دیا کرے نماز میں مسجد میں. کہ میں نے کہا کھڑا کر دیا کرو, کہ میں سات سال سے کم بچے جو کھڑے کیے بعض بچے نے مسجد میں پیشاب کر دیا. کہ پھر مجھے حدیث کی اہمیت اور حکمت کا اندازہ ہوا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مرو سدیانگ بسراد اضاف الگ سبا, کہ بچوں کو نماز کا حکم کرو جب تو سات سال کے ہو جائے. سی عمر کا پتہ چلا کہ سات سال میں اگر بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بول براز پیشاب پخانے کے بارے میں ذرا بیدار ہو جائے, ہر جگہ سے نہ نکلتا. روزہ ہے, روزہ پھر دوسرا تربیتی پروگرام ہے جو مت کو دیا گیا بھوک پیاس برداشت کر کے خواہش نفس سے رک کر. اور یہ جو تربیتی پروگرام ہے, اس تربیتی پروگرام کا جو کورس ورک ہے اس کو وہ چار اعمال. پہلا عمل یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے روزے جیسا فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ اس کے ذریعے میں ہو سکتا ہے کہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری کر سکوں. ایام معدودات ڈرو نہیں, گنتی کے چند دن ہیں, اور تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تمہارے کے تمہارے لوگوں میں قبل یہ تھا تمہارا حوصلہ ہو جائے, تمہارے لیے نئی یہ عمل نہیں آیا نیا عمل, تم سے پہلے لوگ بھی رکھتے رہیں. اور ڈرو نہیں, گنتی کے چند دن ہیں, کبھی 29 ہیں کبھی 30 ہیں, پاکستان کے ماشاءاللہ 29 سے ہوتے رہتے ہیں. کیوں کہ جب چاند مجھ سے نظر آنا چاہے آنا چاہیے, اس دن کمیٹی بیٹھتی ہی نہیں ہے. دوسرے دن مارے شرم کے پھر مان ہی نہیں سکتے, اور دوسرے کے پاس اچھا بہانا ہوتا ہے کہ صبح سر کے لوگوں کو نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں, یعنی کہ ماں بالکل اناڑی بیٹھیں گے یا سارے کسی کو بجھاتا ہی نہیں ہے, بالکل علم سارا لاہور کراچی میں ہو گیا, کراچی باقی جو گئے تھے علم. تو خیر اور ڈراؤ نہیں, گنتی کے چند دن ہو تو جاتی ہے نا. ایک رمضان کے بارے میں عمل آ گیا اور روزہ. دوسرا عمل شاہ رمضان رضی القرآن فضل اللہ سے بھائی ناظر الہدا والفرقان, رمضان کا وہ مہینہ جس میں ناظر نوترا قرآن جو ہے رہنمائی لوگوں کے لیے, کھول کھول کر بیان کرتا ہے ہدایت کے اصولوں کو, اور فضل اللہ سے بھائی ناظر الہدا والفرقان اور حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے والا ہے. تو دوسرے عمل کا جو تذکرہ کیا گیا قرآن پاک کے ساتھ, وہ تذکرہ کیا گیا رمضان کے ساتھ, وہ تذکرہ کیا گیا قرآن پاک کہ رمضان کے ساتھ قرآن پاک کو خاص مناسبت. اس ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام تشریف لا کر ایک بار پورا قرآن پاک پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے, اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے, اور جو آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کا آخری سال تھا اس میں یہ دور دو بار کیا, دو بار جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا اور دو بار آپ سے سنا. تو دوسرا رمضان کے مہینے میں خاص مشغولیت رکھنی ہے قرآن پاک. قرآن پاک میں مشغولیت رکھنے کا جو سب سے اہم اور ضروری ذریعہ ہے وہ تراوی میں قرآن سننا ہے. اور ایک بار پورے قرآن کے تراوی میں سننا یہ سنت موقعہ ہے. اور مفتی کے بعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الاسلام میں لکھا 100 بار سننا سنت ہے تراوی میں, 3 بار سننا فعل اولا ہے. مصحف کے اوپر ایک درجہ دیکھیے گا, فعل اولا 3 بار سننا یہ فعل اولا تراوی میں. میں ایک دفعہ سروزی کی تشکیل کے لیے گیا تو ہمارے مقامی تشکیل والے بزرگ صاحب نے کہا کہ فلاح جگہ آپ کی تشکیل ہے. میں نے کہا جی میرا ختم تراوی شروع ہے, میری تشکیل سنا جگہ کرو, میں اپنے ختم میں جاؤں گا. میں کہا ڈاکٹر صاحب ختم جو ہے تو مقصد پر آپ جا رہے ہیں, ختم کو کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی ہم اپنی سنت موقع کو ناقص نہیں کیا کرتے, ہم ایسی تبدیلی اختیار کرتے کہ دونوں عمل ہمارے ہاتھ آ جائیں, کیونکہ ایک عمل کے لیے دوسرے عمل کی تنفیس نہیں ہے شریعت میں. کہ ایک عمل زیادہ عمل ہے دوسرے عمل کو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, ایسے نہیں تفصیل نہیں چاہیے. سب اعمال اپنی جگہ پر اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں. کہا جی ہم انہوں نے موقع کو ناقص نہیں کیا کرتے, میری تفصیل ایسی کرے کہ میں وہ بھی کر سکوں یہ بھی کر سکوں. انہوں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے, ایک بار سننا تو سورت موقع ہے بھائی, سورت موقع کو ترک کرنا صرف اتنا فرق ہے واجب اور فرض میں کہ سورت موقع ترک ہو گئی تو اس کا یادہ نہیں, ورنہ بے برکتی پوری ہے. ایک بار سننا سورت موقع, 2 بار سننا مسلم صاحب, 3 بار سننا پہلے ہونا. تو اب یہ کورس ورک جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ رمضان میں 3 بار دہرانا ہے, 3 ریپیٹیشنز ہیں تاکہ سارا سامنے آ جائے آدمی کے سامنے, اس کا مقصد ہو, اس کے جو اعمال ہوں, اس کو جو خطاب کیا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حاضر ہو. یہ تو بدقسمتی کم قسمتی کی بات ہے کہ انگریز نے ایسی محنت کی کہ عربی سے اور ترجمے سے فارغ کر دی. آپ تو بھی پاکستان بننے کے بعد کچھ اسلامیات کو دیکھے ہوئے ہیں, ہم نے تو اس دور میں پڑھا ہے جب اسلامیات نصاب میں شامل نہیں تھی. یہ پتہ ہے آپ کو 10ویں تک اسلامیات شامل نہیں تھی, اسلامیات شامل تھی نہیں کورس میں انگریزوں کے زمانے میں. خلفاء راشدین کی تاریخ, تاریخ اسلام بالکل شامل نہیں تھی, تاریخ ہندوستان شامل تھی, جارج بادشاہوں کا دور, نارون بادشاہوں کا دور, ایڈورڈ کا دور, ابھی تک یاد. وہ انصاف نہیں شامل نہیں تھی, تبھی آپ نے دیکھ لیا جی. ورنہ چیزیں شامل ہی نہیں, بات کیا عرض کر رہے تھے. قرآن پاک میں اشتغال, اب اس آدمی کو عربی زبان بھی آتی ہو, اس کو ترجمہ بھی آتا ہو اور قرآن پاک تراوی میں پڑھا جا رہا ہو, سبحان اللہ, ایک ایسا کلام ہے جس کو عربی کی مہارت ہو, عربی زبان کا ماہر ہو, اس کو پتہ, اس کو اندازہ ہوتا ہے. وہ ایک اقبال کی شاعری کو آدمی پڑھتا ہے تو آدمی کا بدن جوش کھاتا ہے اور سر لان لگانے کو, سر دیوار چھت کو مارنے کو دل ہوتے ہوتا ہے. قرآن پاک کو بہت کے اندر تو سمندر کے طوفانوں کا جوش و خروش ہے. ویسے وہ آدمی جس کا جمع رہا ہو, اپنے امام کے لیے سن رہا ہو, تو آدمی پر ایسی کیفیت تاری ہوتی ہو, سبحان اللہ, اس کے جو پیغام پڑتا ہے امام تراوی میں, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. تو جہنم جس کے ساتھ وعدہ ہے سات اس کے دروازے ہیں، ہر ایک کا دروازہ اس کے لیے مقرر شدہ ہے جناب عالی. تو وہ عالی کہ یا اللہ انسان کس طرح پڑھ رہے ہیں، یا اللہ انسان ساتھ میں کودنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ تو ترابی ختم ہو کہ میں ساری دنیا میں ایک دوڑ لگا کر سب کو اس سے آگاہ کروں کہ اے انسانوں میں گھاس کی طرف جا رہے ہو، جس میں کود کر ہمیشہ کی ناکامی اپنے لیے لے لو. تو کیسے ترجمہ آتا ہوتا، تو اسے ایک جذبہ تاری کرتا ہے انسان کو، انسان کو ایک مقصد پر لاتا ہے. تو اس لیے عام اشتغال گزرا تراوی میں کیے کرائے گئے، اس لیے رمضان میں تو قرآن پاک کی تلاوت پر پہلے کا تو ان کا خوب محنت کی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں ایک فرد ختم کرتے تھے، ایک ختم دن میں، ایک رات میں، اور ایک ختم تراوی میں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک چیز ختم کیا کرتے تھے، ایک تراوی کا اور تیس دن، ایک ختم دن رات. حضرت مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارا بیچ کا تعلق ان کے ساتھ، اکتیس ختم کیا کرتے تھے. ہماری بس نظام الدین کے پاس حاضری بھی ہوئی، ایک ختم دن رات میں اور ایک تراوی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کرتے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دو رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کرتے. ہمارے ایک حافظ صاحب ہوتے تھے، خیبر میڈیکل کالج کے طالب علم تھے، بعد میں ڈاکٹر ہوئے. قرآن پاک سنانے کے لیے آئے تو ہمارے حضرت صاحب نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب ذرا اطمینان سے سنانا، ساتھی پیچھے بہت تھک جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تاکہ ساتھی برداشت کر سکیں اس طریقے سے سنانا. ایک رات میں انہوں نے سنایا تھا، ان کا آپ فکر نہ کریں، آپ بے پرواہ ہیں، چلے جی ماشاء اللہ جی. یوں نماز انہوں نے کھڑی کی، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، پہلے رکعت میں 20 پارے پڑے. جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے، بس 10 پارے رہے تو دوسری رکعت میں پڑھ لی. وہ خود میرے سلا پیچھے کر دو رکعت خود، اور پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی اس حافظ صاحب کو فتح کی ضرورت نہیں. ایسا یاد تمہارا اس دن پتا چلا کہ قرآن پاک میں 14 سجدے بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں. کہ 14 مرتبہ تو رکوع سے کسی کا ہو، سجدے کا موقع ملا، کوئی قبر پہ ڈر تو فرق ہو. تو اس کا خیال ہے کہ یہ اللہ کے 14 سجدے 28 سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، کہ ہمیں صاحب کو کھا پکا سجدے پہ جانا پڑتا ہے. کیا اشتغال ہے قرآن پاک میں؟ بعض لوگ کہا کرتے ہیں جی میں تو بس ایک رکوع پڑھتا ہوں، سمجھ کے پڑھتا ہوں، ترجمہ کے ساتھ پڑھتا ہوں، تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن جو قرآن پاک کا ثواب ہے وہ تلاوت کا ہے، سامان نہ بھی آتے ہوں، اس کے الفاظ کے زبان سے ادا ہونے کا. جو دس نے کی ہے نا، ایک لفظ پر، ایک لفظ پر نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے میں قرآن پاک ایک لفظ پر 100 نیکی ملتی ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے سے نماز میں 50 نیکی ملتی ہے، اور باوضو تلاوت کرنے کی ایک لفظ کی 25 نیکی ہے، اور بغیر وضو کے زبانی اگر پڑھ رہا ہو تو پھر ایک لفظ کی 10 نیکی ہے. قرآن پاک میں تفصیل یہ ہے، باقی نیکیوں کا نہیں ہے، اشرم سالے آ کے تفصیل پر نہیں ہے، بلکہ بغیر وضو کا جو ہے اس کی 10 نے کی ہے، باوضو کی 25 نے کی ہے، اور نماز کے اندر بیٹھ کر پڑھنے کی 50 نے کی، اور کھڑے ہو کر پڑھنے کی 100 نے کی. اور تراوی میں جو پڑھا جاتا ہے ہر لفظ کے بدلے میں 100 نیکی لکھی جاتی ہے. پھر تراوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمال کے ساتھ پڑھائی، 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھائی. کیوں نہیں پڑھائی؟ کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ مجھے خطرہ تھا اس بات کا، تمہارا ذوق و شوق کو دیکھ کر، کہ تراوی اگر پڑھی گئی آج تو یہ فرض ہو جائے گی، باقی امت کے لیے مشکل ہو. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اجتماعی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی. ایک جماعت وہاں کھڑی ہے مسجد میں، ایک یہاں کھڑی ہے، ایک باہر وہ جگہ جگہ کھڑے ہیں، آواز نہ ٹکرا رہی ہو، اتنے دور کھڑے ہو جائیں. عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں لوگ زیادہ ہو گئے، آوازیں ٹکرانے لگی. انہوں نے صحابہ اکرام کو بلا کر فیصلہ کیا کہ آؤ بھائی فیصلہ کریں کہ تراوی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منشا کیا تھا. سب نے مل کر 20 رکعتوں پر اجماع کیا، اور عبید بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی کے پیچھے جو سب سے بہترین قاری تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تراوی کی نماز شروع کرائی. اس دن سے جو مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 تراوی شروع کی ہے، آج تک 20 تراوی چل رہی ہے. یہ موجودہ سعودی حکومت جس میں کہ غیر مقلدین کا زور ہے، شاہی خاندان غیر مقلد نہیں ہے، ہم لیے غیر مقلدین کا زور ہے، باوجود کوششوں کے 20 کو 8 نہیں کرا سکے. ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ سال 8 کریں گے، لیکن باقی ساری امت ان کے پیچھے پڑتی ہے کہ یہ حرم شریف جو ہے یہ صرف آل سعود کا نہیں ہے، اور سعودیوں کا نہیں، ساری امت کا ہے. زیادہ یہاں وہ بات چلے گی اس پر ساری امت متفق ہو. باقی یہ فقہ اوزائی، ایک اوزائی فقہ ہے. خلیفہ منصور کے دور میں اوزائی، امام اوزائی کا فقہ چلا ہے. تو امام اوزائی کے فقہ میں ترابی 46، رات کو سنتوں، فرضوں کے علاوہ، وطروں کے علاوہ پڑھنے کی جو روایتیں آئی ہوئی ہیں وہ سب انہوں نے لی ہوئی ہیں. کہ 20 رکعتیں ہیں، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ والے سب پڑھتے تھے، اور مکہ مکرمہ والے 4 تراوی پڑھ کے ایک طواف کیا کرتے تھے، پھر 4 تراوی پڑھتے تھے. مدینہ منورہ والے نے کہا ہمارے پاس تو طواف ہے نہیں، ہم کیا کریں؟ وہ 4 تراوی کے بعد 4 نفل پڑھتے تھے. لہٰذا 20 تراوی ہوگی، 16 رکعت ہو گئے، اور روایت ہو گئی 20 اور 16 36 ہو گئے. دوسری روایت آئی ہوئی ہے وہ سارے سال کے بارے میں، دیکھو 8 قیام اللیل کی 8 رکعتوں والی ہے، اس کو بھی امام اوزائی نے شامل کیا تو کتنے ہو گئے جی؟ 44 ہو گئے. آپ وتر کی جو ہے تو دو رکعت ساتھ اور 33 بھی وتر کر کے شامل کریں تو بس 46 رکعت پورا ہو گئے، 47 ہوں وتر ہو گئے. لہٰذا فقہ اوزائی میں 46 رکعت تراوی ہیں. باقی امام علی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چار اماموں کے نزدیک بھی، اور 8 کسی امام کے نزدیک نہیں. یہ 1800 کی جنگ آزادی کے بعد جو لوگ وجود میں آ گئے، یہ ان کا طریقہ ہے. جرمنی میں ایک واقعہ ہو گیا، مالک شادی کہتے ہیں جرمنی میں تھا تو لوگوں نے کہا تراوی 8 پڑھیں گے، تو کہتے مسئلے کا قبضہ تم نے، میں نے تم سے میں نے سیکھا ہوا تھا، کہ عشاء کے بعد میں مسئلے پر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا لوگوں میں تو اس نے شریف بتایا ہے کہ اتنا برس کا میں تو اتنی تراوی پڑھاؤں گا، جس کا 8 پر جانے گا چلو 8 پر چلا جائے، جس کو 20 پر جانے گا چلو 20 پر چلا جائے گا، میں تو نصاب پورا کروں گا. سب خاموش ہو کے سب نے کہا چلو 20 پڑھتے ہیں. خیر یہ قیام اللیل جو ہے تو اس کا سنت ہونے کی بڑی تاکید آئی ہوئی ہے، جن کا روزہ رات کا قیام، ساری رات کا قیام نہ ہو سکے تو شروع وقت میں یہ تراوی کا قیام کر لیا جائے، اور بالکل گئے گزرے ہوں تو 20 رکعت الحمد للہ کے ہماری مختصر سوتوں کے ساتھ اس سے تو بھاگنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. آج کا بیان زیادہ تر جو ہے وہ تو تراوی اور تلاوت قرآن ہے قبل کے بارے میں تھا، اگلے پر انشاءاللہ پھر روزے کے بارے میں عرض کریں گے، روزے رکھنے کے کیا اصول و ضوابط قواعد اور کیا طریقے ہیں. سنتیں پڑھ لیں.